Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Regeringen og Folketing, de har lige besluttet, at vi skal bruge masser af penge på cyberforsvar. Og visse landes cyberangreb på institutioner og virksomheder, det var også på dagsordenen under det netop overståede årlige internationale sikkerhedskonference i München. Hvor langt er vi egentlig fra et NATO-land, som for eksempel Danmark, bliver udsat for et alvorligt cyberangreb, og så derefter kan kræve, at nu skal vi have NATO's musketeriet, artikel 5, om gensidigt forsvar, det vil sige et passende modsvar, aktiveret. Vi spørger Christian Søby Christensen, han er fra Center for Militære Studier, Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Og han kommer altså på besøg her til sidst i den her anden time. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Og I lytter, I er naturligvis stadigvæk meget velkommen til at blande jer med spørgsmål og kommentarer, plus forslag til en eventuel modtager af ugens fidusbam, som jo stadigvæk er i spil. Og det gør I som vanligt ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, eller ved at sende os en sms på 42 624 7. Her i den her anden time, der skal vi også runde det noget anstrengte forhold mellem de to NATO-lande, Tyskland og Tyrkiet. Og det gør vi sammen med Berlingskes Tysklands korrespondent Troels Heer. Men vi starter i et af de efterhånden mange obsternasige EU-lande, i hvert fald i Central- og Østeuropa, Ungarn, hvor landets stærke premierminister Viktor Orbán, ja, han og hans parti Fidesz, de vil nu til at beskatte privat nødhjælp til asylansøgere, og det har blandt andet gjort, at Amnesty International og flere andre organisationer, de får svært ved at arbejde, det mener de i hvert fald selv. Hvad handler det om? Og det skal du svare på, Søren Rishøj, lektor på Syddansk Universitet, og blandt meget andet også kender af Ungarns politik. Velkommen til. Jo, tak. Søren, hvad er det for noget? Ja, det var noget rod, og det var en møgsag for EU at have sådan et land. Hvorfor? Det er jo ikke det eneste land. Vi har jo også Polen, som jo også har en, det vi kalder, national konservativ regering, og vi har en farlig ballade i Bulgarien og Rumænien også med demokratiet. Det er sådan lidt på en anden måde, end det sker i Polen og i Ungarn. Og okay, vi skal jo selvfølgelig ind i Ungarns historie og Ungarns kultur og holdningerne, befolkningen. Og så den gode Viktor Orbán. Man troede omkring 89 jo, at han var en god vestlig demokrat, og han var antikommunist. Men hans filosofi er jo, at man kan sagtens være antikommunist og ikke liberal. Man kan være nationalkonservativ, og der er der mange af rundt omkring i Europa. Den gode Putin dyrker jo zaren i stor stil. Det er et nyt zardømme, vi har fået. Han er nationalkonservativ, dyrker den ortodokse kirke i stor stil, ser som et værn for kristendommen mod islamisk invasion, ligesom Orbán. Bortset fra, han fører en politik, der faktisk går i en modsat retning, i hvert fald i Tjetjenien. Ja, Tjetjenien, det er jo så islam, det er jo igen islam, det er jo islamisk del, ikke? Så den krig var jo her lidt islamisk undertoner også, ikke? Så okay, den her nationalkonservatisme, den er kommet for at blive, i hvert fald i Ungarn. Men hvad går det her? Hvorfor stiller han sådan et forslag om at beskatte privat nødhjælp til asylansøgere? Ja, hvad handler det om? Det er ikke første gang. Flere år tilbage var der også en strid med en norsk hjælpeorganisation, som også vil støtte NGO'er i Ungarn. Og der politiet kontoret, og der var en alvorlig konflikt med Norge dengang. Og der kører flere sager siden. Han har jo den filosofi, at der går på, at Ungarn skal være suverænt. Vi skal selv bestemme vores type demokrati. Al den der udenlandske indblanding for milliardæren Soros, George Soros. Han er det helt store hit, ikke? Og de skal ikke gå og blande sig i interne ungarske anliggender. Vi er en suveræn stat, og vi skal bevare vores kristne nationale kultur. Og alle de her liberale internationale organisationer, der vil udføre kritik mod den ungarske regering. Sådan føler man, at Amnesty gør, og Helsinki-komiteer. Men hvad har det med nødhjælp at gøre? Og han føler, at de går ind og blander sig i interne ungarske anliggender, og føler, at regeringen er ikke kontrol. kontrol over det, og at de reelt understøtter en liberal indvandrerpolitik igennem at støtte de her lejre og gøre forholdene i de her lejre bedre. Ungarn mener, at de skal hjælpes i nærområderne, og at man skal kontrollere EU's ydre grænser. Det mener vi også hjemme. Og det mener vi også hjemme, og men vi er jo ikke så begejstrede for at modtage alt for mange flygtninge herhjemme, så... Så men han kører lige helt ud, ikke? Men siger jo også rundt omkring, at Orbán, okay, han er, kan sige, hans retorik er meget voldsom, men da han i 2015 opførte de her hegn, så blev han jo en stærk mand i Europa, og også man har opført hegn nu i, også opført ham nu i Østrig. Østrig skærper linjen, Tyskland skærper linjen. Så man mener jo rent faktisk, at der er en lille et orbanistisk gen i hele Europa, men vi... vi gør det mere urbant end Orbán. Så derfor er det svært at komme til livs. Er det politik, der kommer, som handler om, at asylansøgere skal have det så skidt som overhovedet muligt i Ungarn? Det er ikke et sted, man skal søge hen, hvis man skal have asyl, fordi der får man der er ikke nogen private til at til at tage hånd om en og sådan noget. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er jo valg i Ungarn. Ja, valg ret snart, ja. Og er det en del af valgkampen, det her? Jo, skal man jo, se det på jo, den måde? Det er også en del af valgkampen, men Orbán har den filosofi, at valgkamp føres altid, også imellem valgene. Man vinder ikke valget i en valgkamp, det gør man imellem valgene. Så han har kørt en hård linje, en konfrontation, også med EU på mange måder, hele vejen igennem, ikke? Og den bliver så skærpet yderligere. Han holdt jo en brandtale den anden dag til nationen, hvor han jo havde sprogbrug, der provokerede meget kraftigt i EU. Han lægger ikke... i hans retorik, så sammenligner han jo det, han kalder byråkrater i EU med gamle kommunistiske funktionærer i Moskva, der vil blande sig i ungarsk indre anliggender. Men omkring flygtninge, det afgørende for ham er jo, at Ungarn, det er den ungarske regering, der skal kontrollere, ikke? Og stort set giver Ungarn ikke asyl overhovedet. Kommer de ind i Ungarn, så rejser de videre. Det skal de også, ikke? De giver stort set ikke asyl. Det gør tjekkerne heller ikke, og slovakkerne. Det er noget med 20 om året højst, der får asyl. Så han er ikke alene om den her hårde linje. Men det går med på, at ikke asyl. Lejerne skal ikke eksistere ved Ungarns grænser, slet ikke i Ungarn selv. Være der, så skal de hurtigt videre, ikke? Det er jo så, altså, som du også selv siger, altså, det er en politik, som man starter med at være vækker opsigt og forarvelse og sådan noget der, og så ender det med, at man gør alligevel lidt ligger på hjul af Viktor Orbáns politik, men altså, nu ser du, altså, han ser jo også ud til at blive genvalgt, ikke? Altså, fordi han er jo voldsomt populær, men er det... Det flertal, som han står og har nu, det har han jo blandt andet med det her uniformerede parti, Jobbik. Ja, ja. Altså, står de også... Altså, de er jo altså meget længere ude på højrefløj. Står de til også at gå frem og altså sige, at ungarerne, de kan næsten ikke få det rabiat nok? Jo, på vej herind, der var inde og se meningsmålingen. Der var altså den sidste meningsmåling omkring valget. Og der står stadigvæk Orbán til omkring de 50%, og det giver klart flertal i parlamentet på grund af valgloven og spærregrænse. Og Jobbik klarer sig også godt. Jobbik har lagt en ny taktik, fordi de ved godt, de kan ikke slå Orbán på det her nationalistiske. Det er umuligt. Så de er blevet mere moderate og slår meget på økonomien, fordi der er en hel del problemer i Ungarn omkring sundhedssystemet, ulighed, og 14% af befolkningen lever omkring fattigdomsgrænsen, selvom der er vækst. Så dem er, og det slår Jobbik mere og mere på, ikke? Fordi de ved godt, de ikke kan slå på det nationale kort. Og Orbán ved godt, han har problemer med økonomien, og så slår han meget kraftigt på det nationale. Og det har vi set i visse andre lande, at man bruger det. Det er valgtaktik, det er valgtaktik. Hvis man lige kigger på selve det her lovforslag med hensyn til at ramme private organisationer, som hjælper migranter, det er noget med, at hjælpeorganisationen skal betale 25% i skat, altså en slags mops i virkeligheden, af alle penge, de bruger i udlandet, åbner for at ansatte i NGO'er, kan få forbud mod at hjælpe i migrantcentre tæt ved Ungarns grænse. Ja. De ansatte skal registreres, og dermed bliver afvist eller få tilskrevet bøder. Forslaget, som nu drøftes, er blevet kritiseret over 200 private hjælpeorganisationer, og Vindes Jørgen er blevet vedtaget ved en afstemning 8. april. Ja. Har du noget overblik over, hvad bliver EU's reaktion på det her? Ja, den luxemburgske udenrigsminister var jo ude den anden dag og siger, at nu må man rejse det, man kalder en paragraf 7-sag mod Ungarn, ligesom man har mod Polen. Der kører en sag omkring. Og det er den hårdeste straf, EU kan give over for lande, der ikke makker ret. Men så langt er det ikke noget endnu med Orbán og med Ungarn. Han har haft regeringsmagten siden 2010, og han har hele tiden kørt en meget provokatorisk linje på mange måder, ikke? Og der har også været rejst de her ting omkring paragraf 7, men det er svært at komme igennem med det. Han er en mere snu og dygtig politiker, han forstår også at føre sig frem i Tyskland. I den tidlige del af Tyskland er han meget, meget populær i delstaterne i tidlige Tyskland. Han er på officielt besøg i Thüringen, i Bayern, og han har dernede omkring i Centraleuropa et stort universitet, og der er masser af investeringer i Ungarn, også især fra Bayern i bilindustrien. De er også i Bayern i CSU stærkt imod sanktioner over for Rusland, det er Orbán jo også. Så han står stærkere, han er også med i den parlamentsgruppe i parlamentet, hvor Merkels parti, CDU... Altså de konservative, Benson også... Ja, han er også med, og de har det ikke, de med sanktioner over for ham, det er ikke så godt. De er delt i gruppen, men han står meget stærkere end den polske regering. De har meget større problemer. Og det er jo noget med, kan forstå, at EPP, som det store europæiske konservative parti i parlamentet, og som jo er klart største, at de har det meget godt med Orbáns folk, fordi de laver ikke så meget ballade. De stemmer sammen med flere tal, uden store ballade. Så man er ikke så glad for at få sådan noget godt stemmekvæg. De ved godt, at han er ret populær, især den tyske befolkning, men også rundt omkring i Europa. Den danske og den ungarske ambassade rundt omkring, det ved jeg, de får en hav af likes og med støttemails, fordi vi kender jo de her følelser omkring immigration. Søren Rigsgaard, her til sidst. Er det her et skridt i retning af endnu mere totalitarisme, eller er det bare business as usual? Mm. Er det noget, vi skal hisse os op over? Eller hvad? Altså, har han mere i ærmet i Viktor Orbán, eller er det bare en gimmick i forbindelse med en valgkamp? Ja. Og det værste er at hisse op, det er ligesom med Putins nogen. Man skal ikke hisse op, man skal også prøve at reflektere. Gør vi det selv godt nok i det her, vi kalder establishment? Man må sige, at vi tager finanskrisen, og vi tager flygtningekrisen, og alt det her med marginalisering, Brexit. Man skal reflektere, og så tage udfordringen op, og så styrke demokratiet. Men udelukkende blive vred og hisse op og indføre sanktioner, det kan gøre den endnu stærkere. Men George Soros og finansmanden, der har jo ungarske aner, og som jo milliardærer og bruger masse. Ja. Han har jo netop brugt masse penge siden 1989 på ligesom at opbygge demokratiet i Ungarn. Det mener Ungarn så, det mener Orbán så ikke. Han blander sig. Det er jo det. Så det er jo svært at sige, altså hvis folk der ligesom, han har lavet europæisk universitet, og det er jo ligesom dem, der er hans modstander. Så det er jo ligesom svært. Det går ligesom ikke den rigtige vej, kan man sige. Nej, det går ikke den rigtige vej, det gør det ikke. Altså, man må så prøve at se, om man kan gribe det an på en klog måde, og det er da værd at diskutere. Jeg har selv besøgt det der Centraleuropæiske Universitet, de er særdeles dygtige dernede, ikke? Og det er jo klart, at de skal da også indordne de nationale regler. Man kan ikke helt Danmark bare oprette en militær, kan ikke bare oprette et universitet. De skal indordne de nationale regler, det er rimeligt nok, men det er knalddygtigt dernede. Jeg har besøgt dem flere gange. Tusind tak skal du have, Søren Rigsgaard, som er lektor fra Syddansk Universitet. Tak fordi du kom her i dag. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Korto og Steno, og vi har jo et hængeparti, Torben Steno, blandt andet Fidusbamsen, og der er flere, der foreslår min ringhed af flere grunde. Nogle synes, at det er godt, at jeg har sat den debat i gang omkring hovedstaden, og udligningsordningerne og udflytninger af arbejdspladser. Der er nogen, der siger, at det er fremragende, fordi det sætter fokus på, at regeringen fører en dum politik. Andre siger, at det er fremragende, fordi det næsten understreger, at regeringen fører en aldeles fornuftig politik over for provinsen. Og der må bare sige, at heldigvis er det jo sådan, at det der med selvfedme og ananas i egen juice og sådan noget, det har vi for længst sat os ud over. Ja. Nogle vil sige, at det har aldrig lykkes rigtigt, men vi kan altså ikke sidde og få fidusbamsen selv, og det er vist nok meget godt. Så vi må finde på noget andet end min ringhed. Ja, men altså, der er jo andre spændende forslag. Der er blandt andet Pelle Mortensen. Han foreslår, at Margrethe Auken fra SF skal have fidusbamsen for at have besluttet sig for at stille op og tage endnu en tørn i Europaparlamentet, selvom hun, når valget kommer, vil være fyldt 74 år. Og det er jo rart at se, at der er nogle kvinder, der prøver at tage kampen op mod Trump, når det drejer sig om at være i magtpositioner i en høj alder. Jeg har, det vil jeg gerne afsløre, jeg har aldrig været Margrethe Aukens største politiske fan. Men jeg var godt, men jeg var, ja, jeg ved godt, nu chokerer jeg millioner af lyttere. Men jeg har respekt for, at hun føler, at hun har så meget energi, at hun stiller sig i Folkestyrets tjeneste, eller i hvert fald i Europaparlamentets tjeneste, og stiller op igen. Al respekt for det. Godt valg, Margrethe Auken. Men vil du give hende en bamse for det? Jeg synes faktisk et eller andet sted, det er et godt bud. Altså, nej. Nej. Men altså, det var, nu vi er ved EU-sagerne her, så er det jo altså også interessant, at noget af det, som Venstre jo har en vis indflydelse på nu, det er jo, at vi har en dansk kommissær i EU, der hedder Margrethe Vestager, som har fået meget, meget, meget, meget god kritik for sin forvaltning af den opgave, hun har som EU's konkurrencekommissær. Og der har i hvert fald i visse dele af international presse også været rygter om, at hvis hun dog ikke var fra det her lille, umulige land, som hele tiden laver det ene folkeafstemningsbenspænd for sig selv, så ville hun have været en kvalificeret bud på en formand for kommissionen. Men det bliver hun ikke, fordi at man kan trods alt ikke have en kommissionsformand fra et land, som kun er delvist medlem af EU. Og det er så uanset, hvor godt hun indgør det. Men det interessante er jo så, om hun kan få lov til bare at blive ved med at være Danmarks kommissær. Og det er der mange det er der en meget stor del af den danske vælgerbefolkning, der synes, at hun skal blive ved med. Og det er jo egentlig interessant, for det radikale Venstre har jo ikke nogen stor opbakning i det danske vælgerbefolkning. Det er Altinget i dag, der bringer en Altinget.dk-site, som bringer en Norstat-måling, og den synes jeg er ret opsigtsvækkende. Det er 2 ud af 3 danskere, altså 67%, som synes, at Margrethe Vestager skal genudpeges som kommissær i 2019. Og det vil hun gerne. Shocking. Det vil hun virkelig, virkelig gerne. Det, der måske er lidt interessant, det er, at 79% af Venstres vælgere, 75% af de konservatives vælgere, også synes, at det er en fremragende idé. Altså 4 ud af 5 Venstre vælgere. Ja. Ikke så mange, som der har været før. Det er ikke på grund af mig. Nej, men det er ret interessant. Det synes jeg er ret godt. Det gør også nogle problemer, fordi hvad nu, hvis de borgerlige vinder næste gang? Jeg sidder og tænker på, at hvis de borgerlige vinder næste gang, er det så den måde, at Lars Løkke Rasmussen kommer ud af dansk politik på en god måde ved at bringe sig selv i spil som kandidat. Hvis de røde vinder, så tror jeg mere på Vestagers chancer i virkeligheden, selvom er ikke fordi de sådan, har sådan de mest hjertelige følelser hos Socialdemokraterne for de radikale, og navnlig ikke for Vestager, fordi de mener, det er jo ligesom en skyld, at Thornings regering blev i deres øjne en fiasko. De har i hvert fald ændret markant kurs på ret meget, mange politiske altså områder. Altså, jeg kan jo ikke andet end ligesom så mange andre være lidt fascineret af det her kvindemenneske, som sætter sig i spidsen for de her indimellem temmelig store opgør, og som hun på EU's vegne tager. Og nu begynder hun at kigge på de her high-tech-giganterne, Google, Facebook, Amazon, altså deres og Apple, deres indflydelse på verdensplan er for stor og skal ses efter i sømmene. Og det synes jeg er en absolut et prisværdigt stykke arbejde, som er vigtigt, og hun er dygtig. Og hun kommer heldigvis i programmet den 5. april, har vi lavet en aftale om. Så jeg synes, det kunne måske altså man kan sige, vi har talt om, at Venstre ikke ligefrem er plaget af format, så kunne det jo være, at man kunne benytte sig af muligheden her for at vise det ved at bakke op om, at Margrethe Vestager, er en dygtig repræsentant for Danmark i den her sammenhæng, man kunne blive ved med at fortsætte. Man kan sige, at det vil jo være en ny foretelse, fordi altså, vi har jo haft kommissærer siden 70'erne eller sådan noget. Og i starten var det jo embedsmænd, men lige så snart det blev politikere, og det skifte skete jo engang i 80'erne, så har det jo været sådan. Jeg tror, det var Poul Dalsager, som var den første socialdemokrat, der var den første sådan rigtige politiske kommissær. Den blok, der ligesom har haft magten, har ligesom udpeget en fra blokken. Og det vil, hvis i det tilfælde, at de borgerlige vinder næste gang, det kan man jo ikke udelukke, så skal vi altså have, at man siger, okay, vi udpeger Margrethe Vestager. Der kan godt komme pres på det, og man kan sige, at den meningsmåling her ligger jo et vist pres på de borgerlige, men man kunne sige, hvor mange borgerlige vil stille sig op og sige, en statsminister, er det ikke en god kandidat til en kommissærpost? Det tror jeg, der er mange borgerlige, der vil sige, åh, det er en fin bombe, det er en fin kandidat. Også selvom det er Margrethe Vestager, som i nogle tilfælde skulle være alternativet. Men jeg ser, hvis man, altså, jeg spørger dig bare med det kendskab, du har til Venstre og til Lars Løkke, er det virkelig noget, der er interessant? At forlænge sit politiske liv med 5 år i Bruxelles, når man er måske er, 55 på den tidspunkt, så er man 60, og så kan man gå på pension. Ja, jeg vil sige, hvad skulle han ellers lave, han kunne fortsætte med at være statsminister, bevares. Men der er vel også et pres på, at han på et eller andet tidspunkt overlader tøjlerne til Kristian Jensen. Og det kan vælgerne jo afgøre ved næste valg. Men hvis han nu vinder næste gang, så kunne det jo være en bagdør ud. Altså, men det er jo spekulation, men vi er jo nogen, der tænker det der. Selvfølgelig er det det. Godt, men der er jo ikke sådan på den måde kommet en oplagt bamsemodtager ud af den her samtale, vi har om den hjemlige politiske scene, som så lige også har haft en afstikker til EU, men EU er jo også dansk indenrigspolitik. Der er også en Lars Råhauge, som vil indstille Mattias Tesfaye til ugen fidusvarens for hans fremragende formidling af Sossernes udlændingeudspil. Han er en politiker, der gang på gang overrasker positivt med hans roligt velargumenterede og ofte selvironiske argumentationsformer. Men jeg synes bare, vi har givet ham fidusbamsen nogle gange for det samme. Så, ja. Så på den baggrund vil jeg sige nej. Men jeg synes ellers, det er et godt bud ellers. Men altså, har vi simpelthen ikke... Der er ikke andre bud. Jeg har ikke nogen... Altså, jeg vil sige, at jeg var på et tidspunkt fascineret af at give... budet, eller give bamsen, eller i hvert fald indstille en forfatter, efterskolelærer, der simpelthen... Nu skal jeg lige være... Jeg ved ikke, hvorfor pokker jeg ikke lige kan læse hans navn her, men nu skal du se her. Han skriver nemlig i Berlingske Tidende en kronik, der hedder "Forestil dig, du skal tørre ølsjatter og brække op, mens en flok 16-årige fester igennem." Og det er en kronik, der simpelthen handler om, hvor grotesk curling forældrevanvidet er blevet efterhånden. Og det tager udgangspunkt i en fest, som skal holdes for en flok efterskoleelever, som har forladt efterskolen, og derfor ikke kan, der må man jo ikke drikke øl og så videre, men så er det så, at en forældregruppe går sammen om at hjælpe med at få fundet et lokale og arrangeret den her fest. Og der skriver han så i kronikken her, at der har man simpelthen slået op i en forældre-curling-håndbog om, hvordan man hjælper de unge med at holde sådan en fest. Og der er det så sådan, at nogle af forældrene, de skal så være tissekone under festen. Og det vil sige, at nogle af børnenes forældre, de skal stå ude på toiletterne og være klar til at hjælpe de unge mennesker, som er ved at brække sig, sådan så at de kan også være omsorgsfulde ved dem, når de er fulde. Og nogle af forældrene har kunne hjælpe med også, for at de unge mennesker kan blive fulde så hurtigt som overhovedet muligt, indkøbt masser af shots, sådan så at når festen starter, så står der 100 shots på bordet, sådan så de unge mennesker i 16-årsalderen der, som vi taler om, kan blive hurtigt fulde. Og bagefter, så når de unge så har moret sig og brækket sig og faldet i søvn og alle mulige andre steder, jamen så er forældrene også klar til at gøre rent af bagefter. Og man siger, det er et udtryk for en fuldstændig vanvittig fokusering og prioritering af børn, som jeg må sige på et tidspunkt, er bange for at gå hen og blive til et politisk problem. Og det er jo altså viseskoleleder, forfatter og foredragsholder Thomas Skovbo, der har skrevet det her indlæg i Berlinge den her uge. Jeg synes, der har været mange historier og groteske eksempler på overbeskyttende curlingforældrekultur. Og det bliver åbenbart værre og værre. Jeg ved ikke, hvornår man skal, eller hvordan man kan sætte ind på det, fordi jeg går principielt ikke ind for, at man skal lovgive om adfærd før, altså at det er højst nødvendigt. Men der er et eller andet, der er ved at gå fuldstændig galt, når at man kan se forældre opføre sig på den her måde, fordi hvad er det for nogle børn, der kommer ud af at blive vartet op og forkælet i hoved og bagdel på den her måde? Jeg forstår det simpelthen ikke. Ja, altså, jeg må sige, jeg er målløs. Jeg går nok målløs over, at man gør stiller sig an på den måde. Og skal de der børn ikke være voksne på et eller andet tidspunkt og tage ansvar for deres egne handlinger og sådan noget? Altså, jeg forstår simpelthen ikke, at... jeg forstår godt, at man skal være varsom med at kritisere forældre, som vil deres børn det bedste. Jeg er selv far til søn af en ene barn, og vi er sikkert overbeskyttende og alt muligt og sådan nogle ting. Det er projektbarn, og det er der mange mennesker, der har sådan nogle projektbørn. De har måske en eller to, de har ikke råd til flere, og det er også tidskrævende og alt muligt andre ting. Og jeg forstår godt det der med, at man vil sit barn sit bedste. Men det her, det er jo et grotesk eksempel. Altså, på et eller andet tidspunkt, så skal børn løse deres egne problemer. Også at rydde op efter en fest. Også at organisere en fest. Også at, hvad skal man sige, når man har dummet sig selv, hvad skal man sige, tage konsekvenserne af det. Og det er der jo ikke tegn om her. Det er sådan, at forældrene, der spinder sådan der laver sådan en bane og spinder sikkerhedsnet ud i sådan et grotesk eksempel. Det er jo ikke det samme som, at man... At det måske er meget fornuftigt, at nogle forældre der sådan lige holder øje med, hvad de unge mennesker laver og sådan noget. Det kan jeg godt have sympati for, også fordi hvis man nu slår noget i stykker og sådan noget. Men det er godt nok vildt, altså. Jeg tænker også, hvad er det for nogle mennesker, som melder sig frivilligt til at være tissekone på toiletterne for 16-årige fulde mennesker fra klokken 23 til klokken 2, og skal sørge for, at toiletterne ikke er for ulækre, når deres egne børn skal ud og kaste op. Altså, jeg har simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, hvad det er for en tankegang, der kører rundt ind i hovedet på nogle forældre, der synes, at det er helt okay. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg vi skal gøre ved det. Jeg kan godt stemme for, at vi stemmer, vi giver ham fidusbamsen Thomas Skovbo for at sætte fokus på det her problem. Det er måske tendens, vil jeg sige. Uheldig tendens. Tankevækkende indlæg. Velskrevet. Så det kan jeg godt være med til. Skal vi gøre det? Ja, så gør vi da det. Godt. Tillykke med det, Thomas Skovbo, som altså skrev en kronik i Berlingske med overskriften "Forestil dig, at du skal tørre ølsjatter og brække op, mens en flok 16-årige fester igennem." Tillykke med det. Du lytter til Radio 24/7. Og nu springer vi lidt i dagsordenen, fordi vi har lidt tekniske problemer om at komme igennem til Berlin. Så vi tager fat om et andet spørgsmål. Vi har fået besøg af Christian Søby Christensen, Center for Militære Studier ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Velkommen til, Christian. Tak for det. Ja, vi har bedt dig om at komme, fordi den danske regering har jo, det ved vi alle sammen, afsat en frygtelig bunke penge til cyberforsvar. Og ifølge forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, så har Danmark jo været udsat for et angreb fra russerne. Det lykkedes blandt andet at larme Mærsk i en hel uge. Det kostede en frygtelig bunke penge. Og det vi sådan sidder her og spekulerer på i vores lille redaktion på vegne af lytterne. Hvornår er et cyberangreb fra en fremmed magt så alvorligt, at man ligesom på, hvis man nu kommer et missil flyvende her i og landet et eller andet sted på Rådhuspladsen i København, det vil vi jo betragte som et angreb på vores land. Hvornår er det så alvorligt, sådan et cyberangreb, der lammer infrastrukturen for eksempel, eller en af vores virksomheder, så alvorligt, at vi må sige, bank i bordet, ringe til Jens Stoltenberg, NATO-generalen, og siger, Jens, vi har et problem her. Vi skal aktivere den berømte musketeret, artikel 5. Nu skal amerikanerne og tyskerne og hvem der ellers har noget isenkram, britterne, komme og hjælpe os. Vi skal have statueret et eksempel. Hvad vil du svare på det spørgsmål? Jeg tror, jeg vil starte med at svare det, som NATO selv svarer til det spørgsmål på NATO-topmødet i 2014 i Wales, hvor det i topmødedeklarationen hedder, så at man ikke vil afvise, at et cyberangreb kan have så alvorlig en karakter, at det vil falde ind under det, som man i NATO kalder kollektivt forsvar, altså det, som der i NATO-traktaten giver udslag i den berømte artikel 5, musketereden er et angreb på en, er et angreb på alle. Så hvis et cyberangreb er tilstrækkeligt alvorligt, så vil det altså være dækket. Hvad er så det? Altså hvis man lammer altså dele af det britiske hospitalsvæsen, som det har været fremme, og at du lammer altså Mærsk herhjemme, så det svarer jo til at Esplanaden havde fået en fuldtræffer. Ja, det kan man sige, når man snakker om hvornår er krig, så er der helst en masse ting der skal blive ødelagt, og desværre så skal der også slås nogen ihjel med politisk bagtanke, ikke? For at det er krig. Og man kan sige, der var i hvert fald nogle penge, der gik tabt i forbindelse med det her angreb på, som så ramte Mærsk. Det var ikke Mærsk, der, så vidt jeg man kan læse frem til, var målet for det her angreb. Det var fordi Mærsk havde de samme styresystemer, som nogle ukrainske kraftværker havde. Men pointen er, at grænsen for, hvornår noget er krig og ikke er krig, den er jo flydende, og den er man jo som politiker eller praktiker eller militærmand i vidt omfang også selv med til at definere. Men jeg tror, jeg er enig med dig i, at når vi begynder at se flere og flere eksempler på, at cyberredskaber kan bruges til at lave skade, enten økonomisk, men også af fysisk karakter, som potentielt kan komme til at koste mennesker livet, så er vi vel i en situation, hvor man sådan, ud fra sådan en almen betragtning ville kunne kalde det krig. Og jeg tror også, det er det, NATO er kommet frem til, men er lige så uldne i deres svar på, hvornår det så er en krig, som jeg er her, fordi i sidste sætning i den paragraf, jeg henviste til før fra Wales-topmødet, der siger de, at man vil beslutte på en case-to-case basis, hvorvidt der er tale om et angreb, der vil aktivere artikel 5. Men det er jo så typisk, at man kan sige, at dem, vi taler om her, det er jo russerne igen, ikke? Og så siger de er jo stærkt provokerende, både i cyberspace og i med luft, fingeret luftangreb og så videre. Altså, er det som så, at russerne siger, at Vesten, de er svage, de er vage, de ved ikke rigtigt, hvad de skal gøre. De tør nok ikke. Og derfor så kan man ligesom sige, så kan vi jo bare gå til angreb på dem i cyberspace, for de gør nok ikke noget. Og jeg er sikker på, at der er nogen i Rusland, der tænker det. Og jeg er sikker på, at der også er nogen i Bruxelles og Washington, der tænker lige præcis det, du giver udtryk for, at vi bliver nødt til at vise styrke på det her område, også fordi ellers så bliver russerne ved. Vi må sætte en grænse. Jeg tror, det der er udfordringen, det er, at det her det er et nyt medie, at føre krig i, eller et nyt kamprum. Der gælder altså nogle lidt andre regler. Altså helt tilbage fra middelalderens ridder med mange fjer i hatten, til Livgardens bjørneskinshuer, til størrelsen på amerikanske hangarskib og russiske atommissiler, der har militærmagt været noget, man skulle vise frem. Det skulle afskrække i kraft af, at man kunne vise det frem på parader og se, vores missil er utroligt stort, og pas på, fordi ellers så skyder vi det efter jer. Logikken er omvendt i cyberspace. Hvis du bruger et redskab, så har det brugt sin effekt, kan man sige. Fordi det handler meget om at udnytte sårbarheder i kode, så når man har vist, at der er en sårbarhed i koden, så kan en computerprogrammør skrive koden om. Så der er en hemmeligholdelse, der knytter sig til det her, som gør nogle af de strategiske spilleregler, altså afskrækkelse ved for eksempel at vise, hvor mange missiler vi har, virker ikke helt på samme måde på det her område. Så der er sådan en, jeg tror også, der er sådan en, hvad skal man sige, i væsentlig grad sådan en bevægelse i gang, hvor forskellige aktører, både russerne og os, prøver på at finde ud af, hvad kan man egentlig med det her? Hvor langt kan vi tillade os at gå? Hvornår stopper de andre os? Og hvad for nogle midler vil de bruge til at sige hertil og ikke længere? Vil et svar på et eller andet russisk, vil det være et hvad skal man sige, symmetrisk svar, hvor man svarer igen ved at hacke nogle russiske kraftværker? Eller vil det være en anden form for svar? Vil det være sanktioner? Eller vil det være militært? Det er nogle spørgsmål, som hverken, tror jeg, russerne, NATO eller vi her i Danmark helt har fundet svarene på endnu. Kan man sådan ane nogle svar? Fordi der er jo, vi er jo mange, der sådan sidder og analyserer og læser ting og ser åbne kilder og hvad ved jeg og sådan noget. Kan man ane en retning, Christian Søby Christensen? Man kan i hvert fald både med den NATO-citat, jeg henviste til før, og også den nye amerikanske atomvåbenpolitik, der kan man se, der er i hvert fald en tendens til, at det at agere i cyberspace bliver ikke anset som noget, der står ekstremt ved siden af eller uden for, hvad skal man sige, den normale brug af militær magt. Amerikanerne i deres nye atomvåbenpolitik vil ikke afvise, at et meget alvorligt angreb igennem cyberspace kan få amerikanerne til at svare igen med nukleare våben. Eksempel. De lægger Pentagons systemer ned. Så svarer man igen med at sende en by med missiler afsted mod det der, hvad ved nu sidder vi bare og spekulerer vildt, det der troldecenter, der ligger, man har lokaliseret i Sankt Petersborg, eller hvor det nu skulle ligge. Man ved, det er lige deromkring, der sidder en flok hacker, og så får de simpelthen en raket ind over sig. Og så siger man, det gjorde vi, fordi vi ved, at de sidder der og laver det der, og de har lige nedlagt vores Pentagon, og det vil vi ikke finde os i. Eller man siger det, hvis I gør det, så får I simpelthen en raket, den der vej der. Ja, fordi jeg tror mest, det er det sidste, der er logikken i det her, ikke? Ved at sige, det kan godt være, at I laver noget i cyberspace, men vi vil ikke afskrive os mulighederne for at svare igen med noget, der er været både konventionelt eller atomart, ikke? Så det skal afskrække. Og meget af det, der er udfordringen i det her, det er, hvordan afskrækker man ting, som man ikke rigtig vil vise frem eller vil snakke om. Jeg er ret sikker på, at et eller andet sted i de amerikanske efterretningstjenester, der sidder nogen på en værktøjskasse med nogle ret avancerede cybervåben, som de ikke har lyst til at vise, i modsætning til de amerikanske atomvåben, som de gerne vil vise frem. For de har effekt ved at blive vist frem. Det modsatte gælder på cyberområdet. Det mister sin effekt, hvis det bliver vist frem. Derfor er det også svært at forholde sig til, hvad er mulighederne, hvad er potentialet, hvad er risiciene, fordi det er noget, staterne gemmer inde bagved deres allermest hemmelige skotter. Men det her, det er jo også politik, og det er jo også noget med, at og vi har en præsident i øjeblikket, der jo sidder og siger, at han vil jo gerne vise hele sit våbenarsenal frem ved store parader og sådan noget. Det er sådan en ny foreteelse i hvert fald at gøre det sådan konsekvent årligt i USA. Så man kunne ligesom sige, men det kan godt være, at Trump han siger, at vi bliver nødt til at vise russerne, at vi kan også noget på det her område. Eller vores NATO-partner og berolige befolkningerne om, altså, hvis de gør noget, så har vi en endnu større bombe, som simpelthen kan smadre den russiske infrastruktur. Vi er mere avanceret økonomi, vi har mere avanceret teknik. Vi kan også noget. Det vil sige, et angreb på Vesten, jamen det vil medføre for eksempel, at forsvarssystemerne i eller hvad ved jeg, sundhedsklinikker i Moskva simpelthen brænder sammen. Og, altså, jeg sidder og spekulerer. Men ja. Er det sådan noget, vi kan forestille os? Ja, det kunne man godt. Det kunne man godt forestille sig. Jeg tror bare, hvad skal man sige, at logikken på det her område har udviklet sig mere. Jeg tror, man i første omgang heller vil sende nogle signaler, som måske kun blev modtaget af Putin og Putins inderkreds, end af den russiske befolkning og hvad hedder det, den bredere verden. En anden ting, der adskiller det her område fra andre, hvad skal man sige, gammeldags traditionelle militære områder, det er meget af mange af målene, hvis man kan sige det, er ikke militære, vel? Du nævnte Pentagon, men det kunne lige så godt være det amerikanske sundhedssystem, det kunne være det amerikanske bankvæsen, det danske bankvæsen, hvad det nu måtte være. Men det er dem, der er mål for det her, ikke er traditionelle militære aktører, gør også en masse viden, også ligger ude i det private. Der er rigtig mange i det private, der tjener rigtig mange penge på at lave cybersikkerhedsløsninger til firmaer. Og hvad vil, hvis man viser sin styrke over for den europæiske, eller den russiske, eller den amerikanske befolkning, så viser man også sine redskaber over for de private aktører, som fungerer på det her sikkerhedsmarked. Og jeg er da sikker på, at både Norton og Kaspersky Lab, og hvad de her aktører ellers hedder, omgående vil gå i gang med at finde ud af, hvad er det for en bagdør, Pentagon tror, at de har en nøgle til, dem må vi få lukket. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at nu har Claus Hjort og politikerne sagt, at vi skal bruge en masse penge på det her, på ligesom at modstå det her cyberangreb, eller cyberforsvar, kunne man vel kalde det. Hvad skal alle de penge bruges til? Ved man det? Og hvad forestiller du dig? Det er muligt, at nogen ved det. Det er en lille smule desværre at finde ud af, hvad de her penge skal bruges til, end de andre midler, der er blevet afsat på forsvarsforliget, fordi pengene i vidt omfang går til Forsvars Efterretningstjenestes pengekasse, som der ikke er helt lige så meget. Det er black box. Det er nemlig en utrolig sort kasse. Det der står der i forliget er i hvert fald, at man vil prøve på at installere nogle forskellige former for teknologier, som gør, at man tidligere kan erkende, hvorvidt private eller offentlige institutioner er under angreb. Det er jo sådan set fint nok, medmindre man er en privat virksomhed, som ikke er så glad for, at staten kigger i ens forretningshemmeligheder. Så er jeg sikker på, at der også bliver afsat en masse penge til, at efterretningstjenesten kan blive bedre til at være offensiv, ikke forstå på den måde, at den nødvendigvis skal øve sig i at ødelægge det russiske sundhedsvæsen, men i at hente information. Altså spionere ved hjælp af cyber. Og sidst, som er en væsentlig pointe i det her forsvarsforlig, det er faktisk en væsentlig del af pengene, bliver afsat til området, uden at det konkret er besluttet, hvad de skal afsættes til. Fordi man fra politisk hold åbenbart er så bevidst om, at det her er et område i så hurtig udvikling, så man ved, man bliver nødt til at investere i det, men det går stærkt, så man ikke ved, hvad man skal investere i. Og det er dog ret sjældent, at Folketinget bevilger penge til et område, uden at forklare, hvad det er, de skal bruges til. Du beskriver det ligesom meget god mening her. Det giver rigtig god mening, men jeg er sikker på, at sundhedsvæsenet i Danmark også gerne vil have 500 millioner, som de kunne bruge til det, de nu synes til i løbet af de næste 6 år. Og du forventer ikke, at vi kommer til at bruge færre penge i fremtiden? Det bliver et område, vi kommer til at bruge endnu flere penge til for at beskytte os selv. Det tror bare, en grundlæggende pointe er, at vi har brugt de sidste 20 år på at høste rationaliseringsgevinsterne forbundet med digitalisering. Nu kommer vi til at betale nogle nye omkostninger. Enormt spændende perspektiv, og tusind tak skal du have, Christian Søby Christensen. Du er fra Center for Militære Studier ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Tak for det. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno, og nu har vi endelig forbindelse til Tyskland og Berlin. Ja. Hallo. Ja. Velkommen til, Troels her. Velkommen. Ja, tak. Vi skal jo... Det lyder, jeg siger lige til lytterne, at du er altså med på en Skype-forbindelse, det er sådan noget, man plejer at se i fjernsynet, men det, nu er der jo ikke noget billede på, men det er sådan, at vi har kontakt til dig nu, og det er derfor, lyden er sådan lidt kold. Men det vi skal tale mere om, det er jo, at den her, i den forgangne uge her, der er der jo sket nogle ting, der ligesom har vi sat fokus på det her temmelig anstrengte politiske forhold mellem Tyrkiet og Tyskland. Og den grønne tyske toppolitiker, der jo har tyrkisk baggrund, Cem Özdemir, altså han var ved at komme i klammeri i en hotellobby i München under den her... sikkerhedskonference, med den tyske premierministers livvagter. Altså, det lyder jo helt vanvittigt, at hvad det er, der egentlig foregår, fordi hvorfor har den tyrkiske premierminister livvagter med rundt, der jagter en tysk politiker på et hotel i München? Altså, hvad går det her ud på? Jamen, altså det der skete var jo, at Cem Özdemir her fra De Grønne, som jo er en kendt Erdogan-kritiker og, hvad kan man sige, ikke synderligt populær i den tyske regering i forvejen, han havde indlogeret sig på samme hotel som den tyrkiske delegation, og efter at de så støder på hinanden i lobbyen, de her forskellige parter, altså Cem Özdemir møder premierministeren omgivet af livvagter, så bliver der sendt onde øjne. Og den tyrkiske delegation henvender sig efterfølgende til tyske myndigheder og klager over, at der bor en terrorist på hotellet. Og det medfører så, at Özdemir så må udstyres med livvagter. Og det er jo altså fra det tyske politi, så at sige, fordi at man vil garantere for hans sikkerhed. Altså man kan sige, de tyrkiske livvagter har jo tidligere været involveret i slagsmål i Washington. Det var der jo en episode med, og sådan noget. De er jo kendt for at gå til stålet, kan man sige, eller til over grænsen i virkeligheden, og tæske politiske modstandere. Så der har man altså vurderet fra tysk politis side, at det var åbenbart nødvendigt at udstyre Özdemir med livvagter for at forhindre eventuelle sammenstød. En ting er så, at politiet vurderer, at det der tyrkiske medbragte bøllekorps, at de truer den her politiker, men altså, der må da også være en politisk reaktion på, at man kan sgu da ikke have besøg af sådan en slags Sturmabteilung der, altså netop i Tyskland. Hvad i alverden foregår der? Jamen, der har også været meget forarvet stemmer og berettiget kritik af, at det faktisk ikke er bøllekorpset, der bliver bedt om at finde et andet hotel eller noget i den stil. Altså, det er jo det, men altså, det, som I jo gerne også vil ind på, formoder, så er det her jo kulminationen, eller den forløbige kulmination på det her anspændte forhold mellem Tyrkiet og Tyskland, som jo generer hinanden på alle mulige måder, og jeg tror, at man fra officiel hold har vurderet, at det er der ikke noget at tilspidse konflikten på den måde. Og det er der jo også kritik af, at den tyske regering, så at sige, måske i visse tilfælde går på listefødder over for Tyrkiet, fordi at man har væsentlige interesser i at bevare gode relationer med Ankara. Ja, de relationer, man blandt andet har interesser i at bevare, det er jo altså, at Tyskland og Tyrkiet har lavet en lokumsaftale, der simpelthen skal bremse asyltilstrømningen til EU. Men altså, er prisen for det, den er så høj, at man ligesom æder hvad som helst fra Tyskland? Altså, der må der være en reaktion også i Tyskland på det her, simpelthen, det kan sgu da, undskyld mig, ikke rigtig passe. Jamen det er der også, og det er der fra De Grønne og fra De Linke og fra ikke regeringspartier, så at sige. Og det er jo også noget faktisk, det som Cem Özdemir selv har kritiseret den tyske regering for, at man bøjer sig fuldstændig for den her autokrat fra Bosporus, altså Erdogan, for at opretholde nogle aftaler, som er nødvendige for EU og for Angela Merkel og så videre med hensyn til udveksling af asylansøgere. Men der har jo også været den her tysk-tyrkiske journalist Deniz Yücel, som er efter et års fængsel blevet frigivet, og de her forhandlinger mellem blandt andet Gabriel, den tyske fungerende udenrigsminister, og Erdogan, de er jo løbet lige helt op til den her sikkerhedskonference i München, hvor den her fandt sted, og nu er Yücel jo så blevet løsladt efter et års fængsel, altså en tysk-tyrkisk journalist, som tyrkerne har beskyldt for at være PKK-terrorist og Gülen-tilhænger og alle mulige andre ting, som man kan sige, Erdogan-styret ikke bryder sig om. Episoden finder jo sted på et tidspunkt, hvor der er hvad man siger, diplomatiske forhandlinger på allerhøjeste niveau, og hvor man den tyske regering har sat alt ind på at få frigivet Yücel. Altså det, den her fængsling af den her tysk-tyrkiske journalist, som skriver for tyske avis Die Welt, det har jo været den toneangivende begivenhed i forholdet mellem Tyskland og Tyrkiet hernede i Tyskland i et år. Altså det har virkelig vagt forargelse, at han er blevet buret inde. Netop fordi, at der taler om en mand med tysk pas, som ikke har fået, ambassaden kunne ikke få lov at tale med ham osv., og anklagerne var uklare, han blev ikke stillet for en dommer osv. Nu har de altså fået ham frigivet, men det handler jo også om mange andre ting end det her. Det handler også om tysk våben, eksport til Tyrkiet, som tyrkerne også er interesseret i at få gang i igen efter, at tyskerne indskrænkede den sidste år. Tyrkerne har købt en masse leopardkampvogne af Tyskland i de seneste år, og det blev der lukket ned for, hvad kan man sige, forbedringer, eller hvad hedder det, opdateringer af de her kampvogne, da Yücel blev fængslet. Og så er der også hele det her problem med, at tyrkerne ruller ind over grænsen i Nordsyrien med nogle af de her kampvogne og jager kurder, som bliver støttet af amerikanerne, altså hvor der er potentielle konflikter mellem to forskellige NATO-støttet militsgruppe og så en NATO-medlem. Det er også noget, som har vagt stor bekymring i Tyskland. Altså Merkel har været ude og advare tyrkerne om, at de skal passe på ikke at føre uproportionel krigsførelse der. Så der er alle de her historiske, eller det er jo en lang historie om de her gnidninger mellem Tyrkiet og Tyskland. Men kan blive ved med at oprulle episoder her. Tror du, ja. Det er derfor, vi synes, det er enormt spændende, og man skal virkelig holde øje med det. Og midt i det hele nu, jeg kan forstå, der er jo meget diplomati i det her, og det har åbenbart fået et resultat for os, at man har fået journalisten, frigivet osv. Han er på fri fod, han skal opholde sig i Tyrkiet, og han skal få en dommer på et eller andet tidspunkt, så han kan ikke bare tage hjem til Tyskland. Så læste jeg her forleden dag i Kristeligt Dagblad tirsdag, som en André Poggenburg fra det tysk-islamkritiske parti AfD, som har været ude, og han har holdt en meget flormvund tale, hvor han jo har omtalt det tyrkiske samfund i Tyskland som disse kameldrivere bør skrubbe derhen, hvor de hører hjemme, nemlig til lærhytterne og deres flerkoneri langt borte på den anden side af Bosporus, og han kalder det for dem for et fædrelandsløst rakkerpak. Det er jo virkelig rothuset. Det er jo heller ikke sådan noget, der ligefrem gyder olie på vandet. Nej, det kan man ikke sige. Altså, nej, det er det ikke. Altså, AfD er jo selvfølgelig som ny valgt ind i forbundsdagen, står over for nogle udfordringer her i fremtiden med, hvordan de skal gebære sig, om de skal ligesom slå ind på en mere moderat kurs. Men altså, har nogle typer, som Poggenburg, som kalder folk for kameldrivere, men jeg kan sige, at den er jo heller ikke, de er jo heller ikke helt uskyldige, tyrkerne selv. De er jo ikke blege for at kalde tyrkerne for nazister. Tyskerne for nazister og tyrkiske stat. Kontrollerede medier bringer forsider med Merkel med hagekors på og sådan noget. Så der flyver nogle voldsomme fornærmelser frem og tilbage hen over. Og tyrkerne skal jo nødigt snakke. Det er jo den, der indstiftede folkemordet på armenierne for 100 år siden. Med 1,5 million mennesker blev slået ihjel helt bevidst, så de skal nødigt snakke. Og det er jo også, altså man kan for lige at tale om Armenien, det er jo også noget af det, som provokerer tyrkerne helt vildt meget, at den tyske forbundsdag har jo for nogle år siden vedtaget en resolution om at anerkende folkedrabet i Armenien som et folkedrab, så at sige. Og det, allerede på det tidspunkt var der store voldsomme protester og diplomatiske gnidninger mellem Tyskland og Tyrkiet. Det er også en af de episoder her. Så det er klart, så er det nemt at begynde at råbe op om nazister og sådan noget. Det kører lynhurtigt op i det her ekstreme leje, men altså man kan også sige, samtidig er der jo på øverste regeringsplan et diplomatisk forhold, og Erdogan planlægger også at besøge Tyskland her, når regeringsdannelsen i Tyskland endelig falder på plads. Så man kan sige, at trods det her hissige toneleje, så fortsætter altså de diplomatiske kontakter på højeste niveau. Tusind tak skal du have, Troels Hær. Du er Berlingskes korrespondent i nabolandet Tyskland fra Berlin. Tak fordi du var med her i dag. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno, og vi er ret tæt på at være slut. Ja, og en af vores lytter, Kim Jensen, som jeg ikke ved, hvor kommer fra i landet, når man skriver sådan på vores sms, så skriv lige, hvor det er fra, så er vi glade. Tak for et interessant program. Jeg nåede desværre ikke starten af det, men vil lige høre, om I har hørt, at Danmark nu har mistet sin første plads hos Transparency International som verdens mindst korrupte land. Nu er vi kun verdens næst mindst korrupte land, og det er jo ikke til at leve med, Torben Steno. Vi bliver nødt til at gøre noget. Jeg kan ikke rigtig mærke noget. Men jeg synes, det er... Nu griner vi lidt af det, og det gør vi, fordi vi er sådan nogle, der godt kan lide det skæg og blade. Men jeg synes, det er en debat værd, så jeg tror, vi må prøve at invitere Transparency International formand i Danmark og høre, hvad er det for noget? Man skal passe på med at våge sig ud i noget, før der er dokumentation på alting, fordi jeg ved ikke, hvad det går på, jo. Men programmet er ved at være slut. Tusind tak, fordi I lytter og var med her igen den her torsdag. Vi sender hver torsdag 10.05, og I kan podcastprogrammet på radio247.dk. Tak, fordi I skriver, tak, fordi I hører med. Det er vi glade for. Og så har jeg bare at sige, at programmet det blev produceret af Lulu Ros, og bag knapperne sad vores glade, oplagte tekniker Jens Marot.